Mukanda wa Paulo kudi bene Loma. Bene Loma, chapita umba jinji. Ami Paulo mwingiji wa kijishitu Yesu, ami waitilue kuikala mutumiwa, natongwa kusapola mianda miyampe ya leza. Mianda miyampe ya laile kala na bafumiki banji mubisone kwa bijila. Iya muendele mwananji Yesu kijishitu mfumu etu, aye kubutulua kemuntu, waputuilue kumusuku wa muloho ndavida, ino muendele buleza bwanji, walombo eluamba imwana leza na bukomo buka tampe kumuya ujila pakusangulwa mubafu. Leza wamfuijile lusa pajikijishitu. Wantula bumutumiwa wanji amba sapuile bamizo ingi bonso bakokele bamuita bije. Ne banwe bajimuloma nenu mwiba mizo ingi muba itwe ke mujiba Yesu kijishitu. Ne mulembela mukanda unou, banwe bonso baswebwe naleza, baitile kuikala, bapandulwe mo banji. Leza tata ne mfumu etu Yesu kijishitu, emupe buntu nendoe. Nabajikila biji kufuijako leza wami, baji Yesu kijishitu. Pamwando wabanwe bonso, mwanda konso konso panopantanda, besambanga momu itabijije. Leza ongingijilanga ne muchima wami onso, sapula mianda miyampe ya mwana anji, uyukilemba bine nami ne mutelanga nyeke mumilo mbelo yami. Kaji nomba leza nyeke amba, mukiswa muchima kianji, mwone mwakufikila kwa kokomuji. Mwanda sakijila tu bikata kuimumona, ne mupeki abuntu kiamu ya ujilamba mukankamane. Kione na kine iki no amba, tunyingi jiwe batwe bonso mulu itabijolo etuluno, banwe pakumona luami, aminami pakumona luenu. Abana betu, sakijila tu muyuke mba, tele muchi manyeke kuya kwako, inonka nefano kimwenefo mwakufikila kwako komuji. Sakansokole umbuka tamwenu bakuitabija nebatama umbialeza enka monso kwelabo muba mizo ingi bakwabo. Mwanda ne mulobe kwe kusapula mianda miyampe kubantu bonso, kubalungu ne kuba mpiku wa bulungu, kubafunde ne kuba mpiku wa kufunda. Ekion sakila kuimu sapuila nenu mianda miyampe, banwe bekele muloma. Ami kifupo bumvu kusapula mianda miyampe, mwanda ibukomo bwaleza bupanjija bonso betabija, kuba jikila buba yuda ke kuba mizo ingi bonso. Mianda miyampe ilombola molo keleleza ne mwala muinanga bantu keboloke kwa jipalu itabijo, navo ifonka palu itabijo lonka lonka kete, enka mokisone kelewe amba. Yewa molo ke pamwanda waku itabija ujine bumi. Inona nshileza aye momo amulu ufikijabu kalabale bwanji faba pia mambo, ne faba kubukulu wakumuko kela bonso, babilongo abyabo bibi bikankaja bubine bine mundamu abo. Leza wibakalabela mwanda bonso bayuki jijile tuamba leza ujiko. Aye mwine wiyuke nye kalako baji mumichi mayabo. Mwanda kasha ufangapa nofantanda, nasha aye kamwekangapo inobukomo bwanji wampi kwa mfulo, nebuleza bwanji bimwekelanga umbipangibwa. Nashi keba jifo nemwa kuika ngenya mwine. Mwanda bayuki leleza, ino keba mutu mbije fobuleza. Nasha kumufu ijako kuine mpika. Milangwe yabo yafuta kene, ke ya bitufu bitufu, ne michiba ya momine, ke ya bule mbaka ni miyu ule mfinji. Besa sulamba, tujine tunangu. Ino abo nanshi, abala muka kebale mbakane. Baleka kutota leza kabola fo, keba tota bankishi befwene bantu babola. Nebe fwene bionyi, nebanyema, nebilandala. Ekyo keba leke eleleza amba, balonge nka bibi bibi, bisakasaka michi mayabo, nekuilonga abo bene nebene, bya munyanshi kumaitu abo. Bala muna bya vine vine bya leza, yoke bya bubela, baleka kutota leza, keba tota ifangiwa, nekuingijila faka tampe, aye mwine we kifangile mpika, aye ufwanyinwe kutumbishi wanyeke nenyeke. Amena. Ekyo kiyabalekelele zamba bominyine kukulonga bya bumvu. Bana bakaji abaleka mulongelwanga keba sambakana abo bene na bene. Bana balumena abo monka baleka kusambakana na bana bakaji kebe ko mwameso basambakana abo bene na bene. Bonso batambulanga abo bene futo mifwaninwe kujilula kwabo. Yo bapelele kuyuka leza, leza nanji webaleka, keba londa londa, bya milangwe yabo miko bakane, bya mpiku wa kuendelamo. Iba yulwe misolo yonso ya bukondame, ne bibi byonso, ne makomo amenso, ne shikanyi, ne luiso, ne buifa yanganyi, ne lufata, ne bujimbanganyi, ne butukane, mumifu atakanyo yonso, ne mungika jila yonso. Bamisongwe yonka, ne lubawo, balwana na leza, bantu bakibengo bekulufile nka abo bene, bakwitatula ne kuyanya, baluji babilongwa bibi, bakubulwa kukokela, beba butuile, iba mpiku watunangu, bakubulwa kulama, yobe sambile famo, bantu bamichima miumu, bampiku alusa. Abo bayukile tuamba, leza uponeja bonso, balonga longa na mino, ambaba fwani inwe kufua, ino abo balonga byo kakulonga, kaji babingi jamonka ne bonso balonga byo. Bene loma, chapita ya bubiji. Abe mukwetu, abe uchibilanga bako enu mambo, kujifu omu akuika ngenya, na sha shiwi yanyi shiwi yanyi. Mwanda popo nejanga mukwenu, wifo nejanga ne abe muine, mwanda nobe ulonganga byonka, byopo nejanga abe mukwenu. Ino tuyukilemba, Bwa balonganga binobi leza uyefonejanga kamo kiolokele amukwetu abe uchibila mukwenu mambo pamwanda wa binobi inonobe ulongabyo le ulangamba kukafika ponobe mukichi yake aleza shikaji ufutulula kanyeka katampe kaleza ne kukutukijija muchima kwanji kwa kikulekele biji lelo kuyukile pomba kanyeka anji kakusakila kwala mukapa muchima. Ino nanshi, gyoji ne muchima mumu, ne vyo kusensuwe fokuwala muka famuchima. Uivu jijijia abe muine kususuka kukata, mujifuku jabuka labale, jika sokoka kuchiba mambo kolo kekwaleza. Mwanda mujoja jifuku, aye ukapa abantu bonso, bibafwani inwe muendele bilongo abyabo. Boba abatele michima kakulonga biyampe ne kusakasaka ntumbo, ne buleme, ne kubulwa kufua, ukeba pabumi wanyeke. Ino boba wafatanya, kukokela kubia bine bine mpika. Bakokela nkabia bukondame, ukeba pakutumbu kwa michima, ne kususuka kukata. Bonso balonga bibi bibi, ukeba pabia malua bika tampe, ne kunyonga mwa michima, kuba jikila, kuba yuda, fene pake kuba mizo ingi. Boba balonga bie yampe nabo, ukeba fantumbo nebuleme nendoe. Kuba jikila kuba yuda fene pake kuba mizo ingi. Mwandaleza kaleme kangapo. Bantumba yewu yeyewu aha. Boba keba jifone mukanda wabishila wa mosesa. Bapianga mambo. Abo bakajimina nasha keba jifone mukanda wabishila. Boba bajine mukanda wabishila wa mosesa. Nabo bapianga mambo. Bakapone jiwa konka kumukanda wabishila. Mwanda boloke kujileza, kebo bapo, bevwana bitufu mukanda wabijila, aha. Posoboba, bevwana o kaji, balama o, boba kabingi jibwa. Bamizo ingi, abo keba jifone mukanda wabijila, inofo balonganga bisaka mukanda wabijila, balombo lamba, nasha keba jifone mukanda wabijila wa mosesa, bajine mukanda wabijila wa mumichi mayabu. Balombo lamba byobya bisaka mukanda wabijila ibilembwe mu michima yawo mwanda ne munda mwabo mwine mwibasafuilanga monka kaji ne milangwe yawo nayo jimochimo ibafonesha jimochimo ibabingisha mwanda myanda miyampe ino yonsafula ilombo lamba imujikijishitu Yesu mukachibila leza mambo abilongwa byonso bifiwe bya bantu mujo jatifuku talabiji. Abe witela bumu yuta, ukulufile mumukanda wabishila, uya nyamba, amiye muntu waleza. abe uyukile kisakaleza kaji wimufunjishi wena mukanda wabijila kutonga kilumbuluke kaji wikuluvile amba ne mutangijishi wabampofu ne bumuinya wakumunyukila baji mumfinji bumujingiji wabalembakane ne bumufunjishi wabampikwa kuyuka amba mwanda juki jijile mukanda wabijila ne bubine bine bwaobwine talabiji abe ufunjisha ngaba kwabo le mwanda ka kuifunjisha ngabone abe mwine usapulamba koki bayi abe wiba une namba koki lala makoji ino abe ulalao abe ushikilwe bankishi bika tampe akukaji wiba bya mumobo abankishi wita tulamba tujine mukanda wabijila akukaji ushilulao kobenge jane leza mwine omwanda okusonekelwe amba ba mizo ingi batukaleza pamwanda wabanwe iya moto shi ulamile mukanda wabijila na kujisao jijine buleme ino shi ujilulao na bia jisao jobe ija bitufu bitufu lelo shi wampi kwa kuto jiguwa kuisao alami biya ampe mukanda wabijila leza abulwe kumutalaka wa wajisao Shiye wa wampi kwa jisao ulamile mukanda wabijila. Nankiwaye ukakupone jabe ujine jisao ne mukanda wabijila inokulama umpika. Ino nanshi muyuda mwine mwine kenkafo ye wa ujina abo muendele muzo ne kutwejiwa kujisao jakuungitu. Aha. Muyuda wabine iye wa ujina abo munda mutu alwe jisao jakumuchima ke jakuungitu po muendele mukanda musonekwe. Yewa ye muyuda wabine utumbijibwa na leza kena bantu po Bene loma Shapita yabu satu Na kiole fenefa kuikala muyuda kujine bulemeka Na sha jisa ojine jileta kikale Eyo kuleta bivule tu mubionso Mwanda jiba jinji iba yuda Balobe kelue vine enua bia leza Le ina manyi Nashi shiba mo umbuka tamuabo. Pyoke bakokele po. Le kubulu waku kokela kwabo. Ufundule bubine bine bwaleza nyi. Leka, leka, leka. Ke amopo. Leza iwabine. Bantu ibambe fai moka moku senekelwe amba. Wikale molo ke mubine nuabi obe. Kajubinge poba kuimukisha. Kajishibu konda mebwetu. Ebobu mwekesha ambaleza imoloke. Nankyo nashileza imukondame bia yetu kufila nebuka labale. Emomu nene na bantu bamo. Leka leka. Ke amofo. Shileza waji mukondame. Longa uchiba mambo abafa nufantanda na manyi. Inoshibu bela buami bumwekeshanga bubine bine bwaleza. Kaji mumutu mbija. Lefe nefa kaji. Pyompo nejiwa famuanda wabukondame wa ikika. Lelo feneva, kyoke tulonge la tu mka bibi amba bi yampe bimweke ikikale. Bamoba mfutulula ngamba, ibyo mka biafu njijanga. Banobantu, kuponeji wako awo ikuiba fanino eto. Le ina manyi, mula ngamba batu eba yuda, tujine kyo tabu kileba mizo ingi. Aha, nashafa cheche. Nemu safu ilakalamba, bayuda nekeba yuda po. Bonso, iba munu enabubi, enka moku sonekelwe amba. Keku jifo molo kenasha umo, kaji ikutufu wangenyi ne uki imbaleza muine ikutufu ye. Bonso lolo abasasuka, keba bitufu bitufu. Keku jifo ulonga biya ampe nasha tu umo. Mijibu yabo ijika wakibu undukishi kuke. Luji miluabo lunenaka yabuji mbanganyi. Milomo yabo inena binenwa bijinka wabulembe wabanyoka. Byakanwa byabo ibiyule mafingo nebululu. Maulu wabo anyeme na lubilo kukwipa yangana. Baleteja malwa nebishoto konso ko bafita. Kajijishinda jandoe keba yukile jopo. Keba kaminwe poleza mumichima yabo. Nashi tuyukile amba. Byonso binena mukanda wabijila. Unena bo baba jimukanda wabijila. Mwanda wakune namba, biakanwa bionso bimumwe. Ne bafano fantanda bonso bafone jiwe kumeso aleza. nankyo ikutubu muntu ukatelwa bumoloke pamwanda wa kulonga binena mukanda wa bijila. Mwanda kilonga mukanda wa bijila ikuyukisha muntu bubi bwanji. Ino banoleza walombola boloke bwanji pakubingisha bantu bampikwa kulama bijila. Boloke buno bwasafu ilwe kala mumukanda wa bijila nembuya bafumiki. Iboloke bumwenu ankafa kuitabisha Yesu. Emo mubingijijija leza bonsolo lobetabisha Yesu kijishitu. Mwanda ikutubu nemo bashiyanga nyine mwine. Bonso ibafye mambo ibakankalwe kufika faboloke nebubine bine nebuyampe bwaleza. Inoleza mubuntu bwanji ibabingija bitubu fakubulwa na kijishitu Yesu. Iyaye watongelwe neleza kekia kukua nyinafo pamashia anji akula bantu pakuitavisha. Leza walongele na minoamba alombole boloke bwanji mwanda wajutu kije muchima ulekela bantu bakala bubi bwabo bitofu. Inopano mukitachi kinoki ulombola boloke bwanji nemwa ikajile aye mwine kamoloke nemwa vingishisha bonso betavisha Yesu. Lebano kaji kya kuitumbishisha ikika ikutufu kyo le kukishilaka le kubilongwa. Aha, ifalu itabijo bitufu. Mwanda muntu ubingishibwa kafalu itabijo kefa kulama po mukanda wa bijila. Lelo nanshileza iyenka tu wabayunda leke leza waba mizo ingi po. Eyo ileza wabonso neba mizo ingi vene. Mwanda kujinka leza umo iyaye ukabingisha abayuda kafalu itabijo neke bayuda po bene nabo kafalu itabijo. Lelo nanshifa kuitabija tubafundula buleme bonso bwa mukanda wa bijila. Aa, leka leka nashaji mo tubafikija mwa usakila. Bene looma shapita yabuna tala ibiji letu nena na manyifa mwanda wa Abrahama nkambo wa muzo wetu leki amwene ikika shia ye watelelwe bwimoloke pamwanda wa bilongwa bya alongele. Longa ujineki akuitumbishisha ino kajivo neki akuitumbishisha kumeso aleza. Le kiso nekwa kinena na manyi kinena amba Abrahama waitabije leza leza nanji fakumo na luitabije lwanji wamutela bumoloke. Ino yewa wingila ufutwa futoya kei mutele lwapo bukia buntu. Aha, iya ingi jile yewa kengi lafo. Ino witabije ka yewa ubingisha babifya mambo nanji ukatelwa bumoloke pamwanda wa luitabije lwanji. Ikino kya nyine Davida katokwe kaji ne yewa muntu ubingijiwa bitubu na leza kutala bilongwa byanji mpika pofa fane nemba. Iba katokwe boba balekelwe kujilula kwabo nebufya mambo wabo bwine bubafundu jijilwa. Iwa katokwe yewa muntu kabalu hapo bubi bwanji na vije mukulu. Lelo nashi katokwe kano iyenka tu kaba jisao bonka. Aha, ikabonso neba mpiku wa jisao bene. Mwanda tubane na kalamba leza watelele Abrahama bumoloke kafa kumona lui tabisholo anji. Lelo iki abakale kia telelue na bia ifaji ke mutwe jiwe kuisaoni nasha ifaji kate jiweko. Aha, ifaji kate jiweko Abrahama wabajikile kuitabija kulondako katambula kiyukeno kia jisao. Kiyukeno kinoki kilombolamba leza wamutelele bumoloke mwanda walu itabijo lwanji lwaji nalo faji katwejiwene kuisao kuine. Ifa mwanda uno fatelelwa buisha nja bonso betabije bampiku wa jisao amba nabo batelwe na leza buboloke kaji ya yeenka shanjane ba jisao bene. Ino keba jisao foja kungi tuyonka. Aha, ibo baba jisao bajine lui tabijo famo wa tata Abrahama kaji katwejiwe ni kuisao kuine. Mwandaleza wala ile Abrahama neba kumusuku kwanjiamba takatambula fano fantanda kekifianu wake yawo. Mulao uno Abrahama kalailwe ofo pamwanda wakukokela kwanji kwa mukanda wa bijila aha ipamwanda watelelwe bimoloke pabita bijolo anji. Si iyenka bakumukanda wa bijila bo bampyanyi na kuluita bijo ikya bitufu ne mulao mwine nao ubaoneka. Mwanda mukanda wa bijila uleteja bukalabali waleza. Koku wake kujifo mukanda wa bijila ne kujirula kwa bijila nako ikutufuko. Na shifa luita bijo potu ikajile bubampyanyi kubuntu bitufu amba mulao wala ilue Abrahama uikale wabine vine kuba kumusuku wanji. Kenkafo ba mukanda wa bijila aha ine kuwoba bajine luita bijo famobu wa Abrahama tata wabatu webonso. Monka munene na biso ne kwamba na kutonge kojisha njamizo mifule. Aye itata wetu kumeso aleza wa aitabije leza usangula bafwe kaji wita biobia kebya ikele ko amba bijiko. Abrahama wakulupile nkane faaji kakifuaninu efo ne kukulupila kuine. Aye pakukulupila na bia wala mukile kesha njamizo mingi mingi monkamu amune ne kalale zamba. Ina minovi mukafujila luku nwalove. Luita bijolo anji kelo ajinyine pona shabyaji ke mugwanye pawifine miaka katwa ne byaji uyukile kajiamba gituyami keji famona mifwe ne mundamu asala namo ke mufwe lubutulo ino aye ke ala kenyepo kumulao wa mulaileleza na sha kuikala wampiku wa kuitabija aha luita bijolo anji lwanyingi jile katumbija kaleza. Mwanda wajusu minyinwe tuamba kianda ileleza kino ukokeja kuikilonga akio. Ekyo kino kia mutelelo bimolo kepalu itabijolo anji. Uno mwanda unenamba kia mutelelo bimolo ke. Ke mule mbelue fonka aye kasuku aha ine batu emonka batu ebakatelwa bimolo kepalu itabijo. Mwanda netu tuitabije yewa wasangu ile Yesu mfumwetu mubafu. Aye waifa ilue pamwanda wa kujirula kwetu kaji wasangu ilue mba batwe tubingijibwe. Bene loma chapita ya butano. Bene po nanshi byotu babingijibwa na leza palu itabijo pano ketu jimundo ena leza pajimfumu etu Yesu kijishitu ipa kumu itabija. Aye potu batu elela mubuno buntu motu ikele motu sefelela tukulupile kukatambula ntumbo ya leza. Pofene ketu sebelela tukane mubi ya malua bine mwanda tuyukilemba bia malua bileta bukankamane. Bukankamane nabo buleta bukomo bwakunekenya. Bukomo bwakunekenya nabo buleta lukulupilo. Lukulupilo lununalo kelu ketu kwa chijafo bumvu aha mwanda leza uhungulu ile kisansu kianji mumichima yetu na muya ujila wetu pele. Mwanda poto wakijiba mpikuwa mwa kuifa njijijia. Kijishi tuwafu ijile babipi ya mambo. Pakitachiki ajiki tungwe kalana leza. Ibikomo mpata kuitabija kufuila yewa molo kekubijila. Inoshi muntu muya mpesha anji. Paji bakokeja kumufuila. Inona nshi leza wetu lombola. Mwa etu sanshi ilue amba. Poto wakijiba babipi ya mambo. Kijishi tuwetu fuijile. Pano tuwa bingi shiwa na leza famashi anji. Po fene fene nanshi aye uketu panjija kubuka la balibuwa leza. Mwanda shibu tuwa kijika la balu anana leza. Tuwa kwa nijiwe nanji palufu lwa mwana wanji. Na kyo fano fotu bafu anana leza. Po fene fotu kapa njijibwa na bumi buwa mwana wanji. Kaji foke fene fene tu. Fotu sangala vikata mujileza pajifumu etu Yesu kijishitu. Uwe tufuanya nanji. Kala bubi watu lele fanofantanda kumuntumo. Nelufu nalo lualonda bubi. Luasamba kana kubantu bonso. Mwanda awo bonso bafile mambo. Leza faa aji kafele Moses mukanda wabijila. bubi bwa chikokala pano pa ntanda ino kabajile wofo mwanda mukanda wabishila wachike waile ino nanshi kushilwila kwa adama kufika ne kuchimosesa lufu lwabikele ku bantu bonso kane kuboba bene bajike bashilwile fo famo bwa adama adama ikele kesho kia yewa waji wakuiya nashi bubi bwa adama keke jinga kenepo na kia kubuntu bwaleza aha ibine bantu bafule bafuile pabubi bwa yewa muntu umo ino buntu bwaleza butabuke bukata ne kia buntu kianji kia letele mubuntu bwanji pachi muntu umo yesu kijishitu kibasamba kana kumilu ine milu ya bantu kia buntu kialeza ne bubi wa muntu umo wa nabyo ibishi yangane bubi wa muntu umo waletele kuponishiwa kajina sha bubi wa fujile tu kebungi bungi ino kia buntu kialeza nakyo kibaleta kubingishiwa shifa bubi wa muntu umo lufu lwabikele fa bantu bonso ino fo fene fene bobaba tambula buntu bungi bungi neki ya buntu kia boloke paji muntu umo yesu kijishitu bakabikala mubomi enkamu alengeje kilongwa kibi kia muntu umo adama kuponejiwa kwa bantu bonso momo nkane kilongwa kioloke kia muntu umo yesu kijishitu nakyo kibaletela bantu bonso kubinga kwa kubumi kubulwa kukokela kwa muntu umo kwa lengeje bantu bavule kebabibya mambo momo nkakaji ne kikokeshi kya muntu umo nakyo kibabingi jaba vule kwa leza mukanda wa bijila wa ilemba bubi bumwekelele fatoka nakyo bubi po wavujile buntu bwa leza nabo batabukijila kuvula amba monka mwabika jile bubi kebule talufu ne buntu bwa leza nabo bubikale naboloke buituletele bumbi bwa nyeke ne nyeke paji yesu kijishitu mfumu etu bene loma shapita ya busamba letu nene na manyi nashi tuikale ketu longa longa tu bubi amba buntu bwa leza butabuke kufula aha nashi ajimo le batu ebafwe kala kububi tuikale kazika mububi le nashi kemu yukile famba batu abatijiwe mukijishitu yesu twabatijiwe ne mulufu lwanji mwanda mulu batijo twajikilwe nanji pamo mulufu lwanji amba monka mwasangu kile kijishitu mubafu mubukomo bwantu mbo watata batu enetu tuendelele mubumi bupia mwanda byo tubajinga kanyiwa bubafu nanji pamo nanke tuibasangu kekaji nanji pamo tujingulule biyampi kinoki muntu wetu wakala waifa yibwe kumusalabu pamo ne kijishitu amba muchima wabubi ufunduke mundamu wetu penefa ketu kikalafo bafika babubi monka mwanda yewa mufwe kala ke munyongo lolwe kubukomo bwabubi nankyo byo twafuile ne kijishitu tuitabijemba tukekala bomi pamo nanji kaji tuyukilemba kijishitu byasangu kile mulufu kakikafufo jikwabo mwanda lufu kelu kijivo ne lufusa kwaji pakufwa wafujile bubi wetu najo kaji iji mojo nkakete inova no imumi bumi bwaji nabo buine wika jile nabo mujileza ne banu enenu monka mwi UK bubafwe kububi ino bubomi kujileza mujikijishitu Yesu pene po nanshi bubi kebu kibikalai mungi tu yenu ifwa amba bui mutakikile kukokela bya kusakasaka bibi byayo kemu kilekai bifinji byangi tu yenu kebya kuingijila bubi pamo wabya mingilo bya bukondame mwifane ikujileza bwabo mibasangu kekulufu ne bifinji byangi tu yenu byonso wabya mingilo ya boloke mumwingijile bubi kebu kikemu bikajilapo bumfu mwenu mwanda kemu kijifo kumukanda wabijila kemu jikubuntu lefe neva ina manyi nashi tulonge longe tu bubi wanda ketu kijifo kumukanda wabijila. Ketu jikubuntu. Aha, nashajimo. Leke muyukilefu amba. Shimu wako atamingilo kwa muntu. Kemu muko okela. Nankyo, mumba alamuka. Kemu jifamo wabafika. Bao muko okela wa. Shimu kokele bubi inabo. Buke mutuala kulufu. Shimu kokele kiko okejinakyo. Kike mutuala kuboloke. Nashileza afuishi weko. Mwanda banwe bajika laba fika babubi. Inofano, mubako okela ne michima yenu yonso kubya bine bine. Byomu afunjiji we. Muba nyongo lolo akububi. Kemu jwa fika baboloke. Na ele kejabio unomuswelo mwanda. Ibiko mukwivwana byo nangenye yenu ya bumuntu kalamu aji mwifene bifinji byangitu yenu kubufika wabya munyanji ne wabya mambo mumaji mwikele panona nshi mwifane ibifinji byangitu yenu kubufika waboloke amba mwikale bashila fomu aji bafika babubi boloke ke bwaji fone lufusa komuji le mwaji mumwe na mobika mubyo bya bilongwa bimufuisha bumvu pano kaji mfulo yabyo ilufu ino pano muba nyongolo lwa kububi kemu jibafika baleza kemu jine bilongwa byoloke nabyo mfulo yabyo ibumi wanyeke ne nyeke mwanda mfuto ya bubi ilufu ino kya buntu kya leza ibumi wanyeke mujikijishi tu Yesu mfumu wetu bene loma shapita ya busamba ubiji. Banwe bana betu, muyukile kala nekion saka kuimunena kine, mwanda muyukile mukanda wabijila. Mukanda wabijila, ujine lufusa kumuntu kafa kijimumi. Enka fabongo wa mwana muka jimusongwe, nanji imulamu ene kijila kiabusongi kumulume wanji kafa kijimumi. Shimulume afwe, nakyo nanji, wala mununuwa na kijila kia busongi kumulume wanji. Inoshia songwe na muntu ungi, aye mulume ukijimumi na ankyo ukatelwa uwa makoji. Inoshi mulume afwe na ankyo kijila kiabusongi keki kijifo nelufusa kwaji. Fofa ukokeja kuikalamu kajia muntu ungi kakitelwa fokaji uwa makoji. Aha. Abana wetu, momonka nebano enenu, mubapu ukufwa kumukanda wabijila, mwanda kemuji bakungitu ya kijishitu. Pano kemuji, baku ye wa musangu kekubafu wamba, tumwekeje bilongo wa bilumbu luke kuchileza. Inofotu wakiji mubi ya bungitu, bia kusakasaka bia bubi bia jibi tulongeja, mukanda wa bijila, mbifinji bia ngitu yetu, bia tulongeje bilongo wa bileta lufu. Nashi pano, tuba nyongo lolo wa kumukanda wa bijila, mwanda tubafu, kubia jibi tukuchile. Pano, ketu kingi jila foleza umusuelo wakala, wakulufusa lwa mukanda musone kwe, aha, ke musuelo mupia wakulufusa lwa muya ujila. Lefe nefa, tunene na manyi, le nashi mukanda wabijila, ibubi, aha, nashajimo, iyao, wanombu ele muika jile bubi. Mwanda shike yao opo, wanombu ele amba. Koki komwa meso. Longa, kia yukile fomba kukomwa meso ibubi. Ino, famwanda wakino kijila. Bubi, walangu ile munda muami misuelo yonso ya makomwa meso. Mwanda shike kwa jifo mukanda wabijila. Longa bubi, kebu yukikenefo. Kala fajike faikele kwa mukanda wabijila. Aminaji mumi. Ino mukanda wabijila fakumweka. Bubi nabo wayukana na minafwa. Nashi kijila akyo kiajiki akuleta bumi inoami kibandete la lufu. Bubi nabo fakumona nabia wamona mwakunji mbila fakijila kaji wangifa ila fonka. Ino mukanda wabijila ao mwine iujila ne kijila nakyo ikiafije mukulu ikiolo kekaji ikiyampe. Lelo fene faki yampe, ekyo kibala muka, keki akungifa ya? Aha, nashajimo. Ibubi, bubale teja lufu. Bwala muine ki yampe mba, kinde tele lufu, ambabu mwekeje muswelo wabo mwine mwine mubi. Emo mwala mukile bubi pa mwanda wakishila ke bubi fijijile tu. Tuyu kilemba mukanda wabishila iwa kwa leza. Ino amine wakubungi tu mumunwe na bubi. Kishingulu ile fo kyo nonga. Mwanda kilonga fo kyo kia kyo saka kulonga. Ino kyo kia kyo nshikilwe e kyo nonga. Shinonga kyo kia kyo kisakile fo. Na kyo na itabijamba mukanda wabishila imu yampe. Ino ke ami mwine fo ulonga. Aha. Ibubi wikele munda mwami. Mwanda jukile amba mujiami. Ekune namba yonji mundu. Kemu ikala angapo bu yampe na shabu mo. Mwanda na shansa kile kulonga bi yampe. Ino kikoke jafo kuibilonga. Bu yampe bonsaka. Kilonga wofo. Ino bubi woki sakilepo. Ewo nonga. Shinonga kioki ya kioki sakilepo. Nabia ke ami wafo ulonga. Aha. Ibubi wikele mujiami. Nashina yuka mobika jile. Ponsa kakulonga ki yampe. Ino ami na longa kakibi. Nashimundamu ami mwine. Senswe mukanda wabijila waleza. Ino nasoko la mukanda wabijila mkwabo mungitu yami. Ulua nao wa wafijie mkulu wakumuchima wami. Nao uwanku chijila kuowa wabubi wingila mungitu yami. Yo, ami muntu wa malua. Iyanyi ukanyongolo la kuinongi tu ya lufu. Nashileza afuijiwe mwanda wa Yesu kichichi tumfu mwetu. Mwabika jile mwine inamino. Kumuchima kokele mukanda wabijila waleza. Ino kubungi tunako kokele mukanda wabijila wabubi. Bene loma, shapita ya mwanda. Nashifano kuponejiwa ikutufuko kubo wabaji mujikijishi tu Yesu. Mwanda lufusa lwamu ya ujila kuleta bumi mujikijishi tu Yesu lubanyongo lola kukijila kileta bubi nelufu. Leza walonge likiokia kia kankelwe mukanda wabijila wamosesa kulonga fa mwanda wabuko kekoke wabungitu. Wafoneja bubi mungitu patu mine wanji mwana mungitu ifwene yetu ya bubi amba elwe bukitapua kia kufundula bubi. Leza walongele na biamba boloke busakwa mumukanda wabijila bumwekelele tu mubatwe bendejibwa na muya ujila kena bungi tufo. Aha. Mwanda boba bendejibwa na bungi tu batele michima kakubia bungi tu. Ino boba bendejibwa na muya ujila abo batele michima kakubia muya ujila. Kuta muchima kubia bungitu kuleta lufu. Kuta muchima kubia muya ujila kuleta bumi nendoe. Kuta muchima kubia bungitu ikuikala lwana neleza. Mwanda muchima wa bungitu keuko kelafo mukanda wabijila waleza. Keuko kejejeja apotu na shajimo kuko kelao. Boba bako kela kabungitu keba kukisha afo kusanga jaleza. Muya waleza bia ekele munda mwenu. Kemu kijifo bakubungitu. Aha. Kemu jiba kumuya ujila. Ye waka jifone muya wakijishitu. Nankyo ke wanjifo. Shiki jishitu ikele munda mwenu nankyo ngitu yenu. Imifwe pa mwanda wabubi. Ino muya ujila ibumi mwanda muba bingi jiwa kujileza. Kajishimu ya ujila wayewa wasangu ile Yesu mubafu uikele mundamu enu. Nanko yewa wasangu ile kijishitu Yesu mubafu ukafa nengitu yenu. Ifu amine bumi kumu ya ujila uikele mundamu enu. Nashifano bano ebana betu moki tufanyinu etu imunu. Ketu kinangai kajimusakila bungitu. Aha. Mwanda shimu nangila mbungitu nabia mukafua. Ino shimu nangile musakila muu ya ujila. Muifaye ngika jilo yenu ya bungitu. Nabia mukeka la bomi. Ponsoba tangijilwe na muu ya waleza. Boba na bene bene baleza. Mwanda muu ya ujila. Omu atambu ile. Ke wakuimu munafo bufika jikwawo. Nasha wakuimu lengeja moyo. Aha. Imu ya wakuimu alamuna bubana ba leza, witu ichisha leza amba, atata wami, atata. Kaji aye muya ujila uno, witu sapu ilanga kumichi mamba, mwibana ba leza. Nemichi mayetu mine nayo itabishanga monka. Shitu ibana, nankyo, tuibampiana, bampiana ba leza, bampiana pamona kijishitu. Shitu susukanga ne kijishitu, nankyo, tukatumbijibwa nanji pamo. Amina ngamba, kususoka kwa kino kiaba, ke kujinga kene pone ntumbo ike tusokwela leza. Mwanda kane bifangiwa byonso nabyo bitengele. Bisakijila kumona, paka mwekeja leza bana banji. Mwanda bifangiwa byonso, byako bakenyiwe kebya bitufu bitufu, ino, ke kusaka kwa abyo binepo, aha. Ileza mwine wasakile nabia, ino, bikulufile, mwanda na abyo, jifu kujimo, bikanyongololwa kukupika walufu, amba bitambule, bubwana fabo, nekuntumbo ya bana baleza. Tuyukile kajimba nefano pene, bifangiwa byonso bibinza ne misongo pamo kabo wa mwana mukaji ubutula. Nashike nkapo, bifangiwa byonka kete, aha, ine batwe bene bajinemu ya ujila, wetu pelwe bubi fa biba jinji biamula kisho netu tubinza munda mwetu potu kungila kumwe kejeji la bubana batame baleza ne kukujijilwa kwangi tuyetu mine mwanda tuafanjishiwa ino nanshi imulu kulupilo biji shikiokia kikulupilwe kimweke nabia kukulupila kubafu keki ya vine vine kionka. Lei yanyu uko kesha kukulufila kaji. Kiokia kiafu ile kala kumona. Inoshi tukulufile kiokia. Kioke tuwa muene. Nankyo tuiki tengela nebuka ankamane. Emonka nemuya ushila nanji. Witu kwa shanga batwe. Bako kekoke. Mwanda ketu yukilevo nansha. Nemu akulo mbela muine. Muya ushila aye muine. Witu lombele langa kujileza ne mbinzo mikomo ne mwa kushintulu ila yomuine. Ayeleza umuene bijimumichima. Uyukile nebi langa muya ujila, mwanda muya ujila, ulombele langa bapa andulue momonka musakila leza. Tuyukile mba, byonso bifikilanga boba aba sensuwe leza, bai chile muendele bulongolo jibwanji, ibi akuiba mweshabi ya ampe. Mwanda, bwa batongelwe kanana leza, uwa panduile ambabe fwane wanji mwana. Amba mwana anji nanji, ekale kemubeji, wabana babo bangi bangi. Bwa batongelwe kalane leza, kaji webe chile, bwa bai chile kaji, uwa bingi ishe. Bwa ba bingi ishe kaji, uwa fele ntumbo. Letu nene kaji kika? Si leza iwetu. Nankyo, le uke tukomena kaji iyani. Aye, kafelele fokuitu famwana wanji, wamwelele bukitafua famwanda wabubi wetu, abulu ena manyi kuitu fabionso, buntu bitufu ufon kafaji wanji mwana. Le uka sambila batongwe baleza mba ibafie mambo iyani. Aha, ikutufu ye. Mwanda leza mwine, wabingi jamba, keba kijifo kaji na mambo. Lelo iyanyi ukeba ponesia. Ikutufu ye. Mwanda kijishitu Yesu wafu ile kaji, wasangulwa, ujikumutamba wakubwa kukulume kwa leza, witu sengela. Le iyanyi uko okeja kuitu kalanga nyane kisanso kia kijishitu kotu ji. Le, ibumo nyamalo anyi, ibufu jilue enyi, ikufangwa fangwa anyi, inzalani, imutakani, le, imuki akanwa kialufuni, le, ikifete kia utafani inyi. Aha, nashaki mo. Monka moki soneke luamba. Pamwanda wa abe, tuiba kuipaibwa. Mujifu kujonso jituntulu, tumwe kanka wa mikoko ya kutapwa. Ino nanshi byonso bino, tuba neke ninyabyo pati Yesu kijishitu wetu senso. Mwanda nsumi nyinu ebika tampe amba, ke kujivona nshaki moki kokeja, kuitukalanganya ne kisansu kya kijishitu. Nasha lufu, nasha bumi, nasha bamwike ulu, nasha mabikavu, nasha kino kitachi, nasha kitachi kike yako, nasha bya bukomo bya mulu, nasha bulabu amulu, nasha bulabu afanshi, nasha tu kifangwa kaki kwabo, kikakokesha kuitukalanganya ne kisansu kitusensueleza. Pajikijishi tu Yesu mfumo wetu. Bene loma, shapita ya kitema. Amine nabia bine bine mujikijishi tu, kibefafo. Muya ujila ne muchima wami, muine na wabe tabijamba ibine. Nemuleme nenue na bulanda ne kufitu anye kefa muchima. Sakile na nshatu kufingwa mafingo na leza, ne kukalanganyiwa ne kijishi tu pamuanda wabana betu bamuzo wetu. Bene isalela, leza weba tongele kebana banji, weba fantumbo, nebifu wano biafu enenavo, ne mukanda wabijila, ne butochi, ne milao mine. Iyabo obonka bakumusukua bakulutuba, kaji ikujiabo, kwa butuilue ne kijishi tumwine ke muntu. Aye ujifangala fabionso, aye leza wantumbo ya nyeke ne nyeke, amena. Inonanshi mula waleza, ke wakankelu evo ehe, mwanda wa muzo wa isalela, ke wonsofo bene isalela, ne kumuchima. Kaji neba kumusuku wa balama, nabo ke wonsofo, bana waleza, mwanda leza mwine, wane nene abalama amba. Enkaba kumusuku wa isake, ebo bakatelu wa bubobe. Ikushintu lulamba, kuikala bana babine bine baleza kefa mwanda fo wakubutulu wakubungi tu ehe. Poso boba babutulue muendele mulao waleza, boba telu abubana bakumusuku babine bine. Mwanda leza walaile mulao unoamba. Pakiaba kitungwe nkeya, pende pasala ukabutula mwana. Nanshi ikenka afona ankyokete, mwanda bana babijibale veka bana abo, bajike neshabo umo. Iya yenkambo wetu isake, ino boba abana fo bajike babutuilwe ke balongele na shaki yampe na shakibi leza wasafu ijile ina boleweka amba tutu wa muntu ukengi jilanka sa muntu walongele na bia mwaju sakile aye mwine uitanga bantu ke fabilongo afo bia muntu aha ipa mwanda wakufikishisha bulongolo jibwanji walongolo elekala monka mukisonekelwe amba. Na sansu wa Yakoba na shikuwe Esau. Le tunene kajina manyi. Le nashileza imukonda me. Leka leka kea mofo. Mwanda aye wanene ni Mose samba. Onka fuila lusa, yonka fuila lusa. Onka sansua nanji, yonka sansua. Mwanda, kemu sakila po muntu na shia muendele buka nkamani buwa muntu. Ileza mwine, ufu ilanga na lusa. Enka mwane nene mubiso ni kwa kujimulofu efelo wa Egypte amba. Kiona kubi kikile bulofwe imwanda wa kulombola bukomo wami. Nekui uke nyami mwine mujiave panofanshi ponso. Emo mulonge la leza. Wasa kile wa mufu ilalusa. Wasa kile wa muminisha muchimafo. Pajumo ukane namba. Shina kyo kajileza. Kia tofekela bantu ikikale. Lelo iyanyi uko kisha. Komena kiswa muchima kialeza? Leave muntu nobe wiyanyi upatanya leza. Le kibumbwa kikokeja kunena yewa we kibumbile amba. Mwandaka wa mumbile na mino. Umbumbi ujine lufusa lwa kubumba kamwasa kile aye mwine na jima janji. Ukokeja kubumba ko mulondo wa buleme. Ne wampi wa buleme kumukama umonka. Emonka mwalombu ijile neleza nanji. Bukala bale bwanji ne bukomo bwanji. Watukije muchima mpata kuchiboba bajiba fwaninwe kufikilwa ne bukala bale bwanji. Bajiba wifi ne kona kanyibwa. Kaji wasokwele ntumbo yanji mikatakata kujiba afuijile lusa. Ba longo loele kala kupe wantumbo. Iba atwe bachile kenkafo ba mumba yuda hein. Ine ba mumizo ingi bene. Ekia nene mumukanda wa mufumiki ose yamba. Boba keba jifo batelwa bubami bantu keba tela bubantu bami muzo onki ajifo nsenswe ke utela buonsenswe ne mukifuko mwine mo bajibe banenamba ke mwibami bantu po bakatelwamo bubana baleza mumi ne Isaya nanji wafumikile bene Isalelamba Nasha bene Isalela bekale bavule pamo wa musenga wa kukalunga lui inoenka bacheche bonka ebo bakapanda mwanda viche mukulu ukafikijisha tu kinenwa kyanji bukiji bukiji pano pansi enka Isaya uno wafumikile kajiamba shivije mukulu wa bibumbo bya mavita ketu shijilepo nasha bamo bamo mu Isalela Longa twa kubijijilenka wa Sodoma. Longa twa kajijilanka wa Gomora. Levano tunene na manyi. Nashi tunene na binobi. Ba mizo yingi bajike basake sakepo kubungishi wanaleza. Pano ababinga baluita bijo. Ino bene Isalela baji bakimba kimba kijila kya kuiba bingija kujileza. Ino bakankelwe. Lei mwandaka bakankelwe. Mwanda ke basakilepo kubingishiwa palu itabijo, basakile kubingishiwa, kubilongo abiyabo. Emoba kukejile kukijiwe kia kukukashia. Ikijiwe kinenu amubiso ne kwamba. Dalai natula muziona jiwe kia kukukashia, kijiwe kia kuiba ponesha. Nashi ewa wakamu itabija kakafu ijiwa po bumfu. Bene Loma, shapita ya jikumi. Bano ebana betu. Kionsa kijila ne muchima wa mionso. Nelulo mbelolo wa mikujileza. Ipa mwanda wa bene Isalela namba na abo bapande. Mwanda njuki jijile tuamba. Baka nkamene mpata kusakaleza. Ino buka nkamane buwabo. Kebo endelepo mkuyuki jijia bine bine. Keba yukilepo molo keleleza. Nemwala muinanga bantu kebolo ke kumeso anji. Basa kile kukomeja misuelo ya abo bene amba. Bekale boloke. Keba kokelepo kumusuelo ubingisha na oleza bantu. Mwanda kijishitu yomfulomine ya mukanda wabijila. Ponsoba muitabijia wabingishiwa na leza. Pamwanda wakubingishiwa na leza hakukokela mukanda wabijila. Mose samuine wasonekele amba. Yewa ulonga bionsololo bisaka mukanda wabijila. Umwena bumi mukanda wabijila. Inona nshi. Kubingishibwa kwa palu itabijo na kukunena amba. Kukinena munda mwemba. Lelo iyanyi ukakanda mulu amba atukishe kidishi tu. Na shamba. Iyanyi ukatukila mukalunga nyembo amba. Atambishe kidishi tu mbafu. Kaji kunena monka amba. Unomuanda ubafwe na pawifi nove. Mukia kanuaki ove ne umuchima ove. Unomuanda unowu. Imyanda miyampe ya luita vijo yotu sapula. Amba shi unene tu mukia kanwa kiowe amba Yesu infu muami. Kaji umuita vije ne mumuchi maowe amba leza wa musangu ile mulufu nankyo ubapande. Mwanda muntu wita vijia mumuchi mawanji leza nanji wa mubingijia. Muntu unene nekia kanwa leza nanji wa mupanjijia. Mwanda kisone kuwa kinena amba. Bonso bamu itabija keba kafuji wapo bumfu na shajimo. Na kyofano ke kuchifo kushiangana kwa bayuda ne ba mizo yingi. Abo bonso bajine mfumu abo mo enka. Peta walusa kubonso bamu itabija. Enka munene na biso ni kwamba. Bonso bakabija vije mukulu bakapanda. Inoleba kamwa bijana manyi abo bampikwa kumuitabija. Leba kamuitabija na manyi. Abo bampikwa kumuivuana. Leba kamuivuana na manyi. Bampikwa ne wakuiba savuila. Leba keba savuila na manyi. Shike kujivo muntu wiba tuminue. Enka mwoki sonekelue amba. Ikilumbu luke mpata. Kumona boba waleta mianda miyampe. Beya. Nashi kebo nsofo baitabije. Mianda miyampe. Ikinene ne Isaya amba. Amfumu wetu. Lei yani waitabije vyoto asafu ile. Iyamo, lui tabijolu yafakui vwana busafuji. busabu jinabo ikusabula kinenwa kya kijishitu. Naifangula biji. Lena shikeba ifuene mianda miyampe. Kebevu aneyo. Mwanda kisonekelwe amba. Jiwi jaifanyikilwe panopashi ponso. Nevinenwa vyafiki lenka nekumitamba yakulakula yapanopantanda. Naifangula monka. Lebene isalela. Keba jingulu ilevo. Tala ibiji kinene ni Mose samba. Leza unenamba. Kemu alamuna kemu jiba mukao. Pamwanda wabo babantu. Keba jipo na shabu muzo mwine. Kemu kolomona buka la valibuenu. Na muzo wampiku wangenyi. Isaya nanji. Unenenena tu kwa mpiku wane moyo mwine amba. Leza unenamba. Na tenwe na boba baji kebanki mbepo. Neso kwejile kuboba baji kebanki pangulapo na shajimo. Inofamwanda wa isalela unenenena tuamba. Jifu kujonso nebukata ngololanga makasami kuitaba novantu batomboke bampikwa kukokela. Bene loma shapita ya jiku minekamo. Naifangula kajiamba. Lelo leza waelelela bantu banji bene isalela. Leka. Nashajimo. Mwandami mwine biji ne mwine isalela. Wakumusuku wa balama. Kukisaka kia benjame. Leza. Kelelefo bantu banji. Ba yukile kala kene. Bu banji. Muyukile kala. Kinena kisone kwa. Popa. Baji patompola mufumiki eji ya kujileza mwanda wabene isa lelamba. Afu mwami, aibaipa ya mufumiki bobe, abatuta nebisokelu abita kwa viobe, nasha alakavu mkabu ami, kaji basaka kungipa ya na amimuine. Lelo leza nanji, wamulondo loele mbaka, wamulondo loele amba. Ne lamine, amimuine bantu tununu tusamba tubiji. Keba fukamine na shajimo manui abo kujibala. Emonka neja lelo jino, kujibabalu atu bashele shele batongwe na leza muendele buntu buwanji. Shiwe batongele muendele buntu buwanji. Nankyo kefa muanda wabilongo wabi awopo, longa nankyo buntu buwa leza. Kebuntu po bitufu, ino, mokika jile muine ina mino. Bene isa lela, keba muene po kiokia, kyo baji, bakimba kimba. Osonka boba batongwe na leza. Ebo ba mwene kyo. Ino baku wabo. Bao mijiwe pa michima. Monka mwoki soneke luamba. Leza weba pele muchima ukunuka. Wampiku wa kunangula. Neme sokea monepo. Nematu ike mfuanapo. Ufikankane kuja lelo jinoji. David ananji wanenamba. Masobo abo. Eva lamukile bujiki inga nebukijiba. Kea kuiba ponesha mumasusu meba fanyinwe. Amba meso abo akwatwe kafi. Kuchinamba bakamona. Webo minyishe nyeke miongo yabo. Naifangula kajiamba. Leno bene isalela po bakukele wafo nenene tulonso. Leka. Kena nkyofo. Bamwanda wakubona kwa abo kuno. Lupa njilo lubafika. Nekuba mizo ingi. Ama bene isalela bakwatu emukao. Shikubona kwa bene isalela kubale tisha majese mafule kubapa nufantanda. Kaji shiku kankalwa kwabo kubale ta majese mafule kuba mizo ingi. Nanki kushoke shiwa kwabo kutuntulu kulupa njilo kukwine kukale tisha majese matabu kebungi. Pano kenesa mbebiji na banwe ba mizo ingi. Amibionji mutu miwa mutu mwe kuba mizo yingi. Tumbijanga mwingilo wami uno. Mwanda nsaka. Kolomone ba muzo wami. Kumichima yabo nabo babile kyo mujina kyo baanwe. Amba bapanjije ko bamo. Mwanda abo. Oba elelwe kufula. Papa nofantanda nabo. Abafu anyijiwa na leza. Lelu bikekala na manyi. Oba kajoke jibwa. Bike kala kafa mogu wa abaji mkulufu, abajoke la kubumi. Shiki finji kia mukama wa mukate, kilambu ilu eleza. nacho ne mukama onso mwine iwanji. Kaji shimiji ya michi ikale ya leza. Nacho ne mitabimine iyanji. Pene isa lela, bajibu wa mupafumu jimwe, wake telue mitabimo. Banwe ba mizo ingi nenu, muji wa mitabi ya mupafu wa muntanda, yala mikilue kajioya yake telue ya. Panoke mutanchila kumiji ya mupafu mujimwe. Nashike mufaninwe po kufutulula yoya mitabi yake telue. Le mukoke jaku itatula na manyi. Mwanda ke banwe po, be mikile miji. Miji, yoyimu imikile banwe. Banwe kemu nenamba. Mitabi yake telue amba. Watu etuba alami kuwa pakifuko kiayo. Iya motu. Nabo bake telue mwanda keba itabi ijepo. Ino banwe, muba alami kuwako, mwanda muba itabija. Nanshi, kemu kitatulai, chinai. Mwanda leza, biaka alekelepo, kuketako bene isalela bajibu wa mitabi ya bine bine. Ne banwe nenu, kakemu leka pona ashajimo. Talabi jumuika jile kanye, nekasuminiji kaleza. Ujine kasuminiji kuwa waba aponene. Ino iwakanye kujibanwe. Shi mwikele mukanye kanji. Ino shike mwikele mopo. Nankyonenu mkaketu wako kanabia. Shika jibene isa lela. Bala muke pamichima. Betabije. Nankyo bakalamiku wako monka. Mwanda leza ujine lupusa. Lakuiba lamikako monka. Ino banwe ba mizo ingi. Mitabi ya umpafu ya muntanda ya ketelue ya lamikuwa kumupafu mujimwe. Nakyo kekilongu angapo na bia. Bene isa lela abo imitabi ya bine bine ya mupafu mujimwe. Nakyo abo ikipela mpata kuiba lamika monka kumupafu kobaji kalakwa. Banwe bana betu. Kisakilepo mba muikale kuyuka mpika kifiwe kino. Kuchi namba. Mwaka kulupila tunangu tuenu. Mwanda kifinji kimoki ya bene isa lela. Kiumije michima kino. Kiko mijayo kufika nkane vikabwana. Bungi bwaba mizo ingi. Bala mukila kulupa njilo. Pene pa. Emomu kapa njila bene isa lela. Bonso kamu nene na biso ni kwamba. Mnyongoloji ukatamba muziona. Ukafundula kumpikwa kuko kelaleza. Wabanka na baia kova. Ekyo kifuano kionka fuana nabu. Konka fundula bubi wabo. Shitu tale mwafelele bene isa lela mianda mii yampe. Na kio wabo iba alwana na leza. Nenu bubamu ni bii yampe. Ino shitu tale mweba tongele leza. Leza wiba senswe famuanda wa milao ya alai lebanka ambo babo. Mwanda leza kaba angapo kaji wa yata kia abile. Kaji shiete muntu waite kala mukangapo. Banwe fakala mwajiba mpiku wa kukokela leza. Inoba noleza uwe mufu ilalusa mwanda bayuda keba kokelepo. Bayuda na wumonka. Pano keba kokelepo amba. Vyo mwafu ilua nenu lusa na leza. Na wubamone mwakufu ijilua lusa na leza. Mwanda leza waku chilebantu bonsololo mwu mpiku wa kukokela. Amba yeba fuile kajibonso lusa. Bufeta netunangu nenge nyaleza bukatabi onkapa mo wabula wa mulu nepanchi. Lelo yanyi uko keja kujingulula mwasakile aye mwine. Nasha kuyukijija bulongoloji wanji. Monkamu nenena neviso nekwamba. Lei yanyi uyuki lemifu atakanyo ya vije mukulu. Lei yanyi uko keja kumulombola mwakulongela. Lelo yanyi wabajikile kupa vije mukulu kintu amba nanji akamufute. Mwanda bionso vitamba kwaji iyaye wivika jijeko. Kaji ibianji. Aye atumbishi wentu umbo nyeke ne nyekeke. Amena. Bene loma shapita ya jikumine ibiji. Bano ebana wetu. Leza bia mwekeje lusalu anji na minokotuji. Nakyo nemu isashi na namba nenu muifa ne ingi tuyenu kujileza. Famo wakita huwa kiumi kijila kimusa angaja. Kunoko kutota kwenu kuine kumufanyinwe. Kemu kiula imuika jilo nebibi jiji yawa pano fantanda hein. Leka ileza emwala mwinyinyine tu mu milango yenu yonso. Penefa mukokeja kuyuka kiasa kamba ikiyampe kimusangaja kajimba ikibwanyinyine. Mwendele kya buntu kyampeleleza nemunena bano ebonsomba kemu kileme kai bano ebene kutabuka. Nemufwaninwe kuilemekela Nashi ikifwaninwe muntu ne muntu kuilangila biyampe mwendele kipimo kya luita bijo lwa mupeleleza. Kungi tu ya muntu kujibipinji byangi tubingi. Byonsobya bijine mingi lo mishiangane. Mwamonkane batu enetu na shatu iba vule. Ino tuingi tuimo yonka mujikijishitu. Batu ebonso kumuntu kumuntu tujua bipinji byangi tu kungi tuimo. Ino nanshi tujine bia buntu bishiangane mwendele buntu wetu pelwe. Shitu atambuile kia buntu kia kufumika. Tufumike mwendele kitungo kia luita bijo. Shitu apelwe mingilo ya kifuilo tuyele konka kumingilo. Yewa ufundisha nanji akankamane monka mkufundisha kwanji. Yewa ujine kia buntu kia kukankamika pa kwa wonanji eba kankamike tu. Yewa ufangana nanji apangane ne muchima onso. Yewa utangijila pa kwa wonanji eba tangijile ne muchima wakinyinga. Ufu ilangana lusa nanji aloelelwe monka mkufu ilangana lusa amwa. Ino nanshi kisanso nakyo kikale kia mpiku wabuza zangi. Shikuwa ibibi, mula matijile kubii yampe. Mukui sanswa namu, mui sanswe isenene banwe bene na bene. Kaji mukui lemeka namu, tabu kijilai kui lemeka banwe bene na bene. Ingi lai nebukomo, kemu kikalai na mukose. Ingi jilai mfumu etu, nemuchima wakinyinga. Biomu jine luku lupilo, sangalai. Tukija emichima bakususuka. Mwifanei mumilo mbelo. Abilai wapandulue mobintu yo wabujilue. Ikalai nekizaji kia kusepele la benyi. Esalai jese boba be mupanga fanga. Mwibeselei kemu kibafinga mafingo. Sangalai nebo baba sangala. Kajijilai nebo baba jila. Ikalai nemuchima wakifu anu mubionso banu ebonso. Kemu kitai michima yenu mubia kuiba ijaba ija. Nanshi kokelai kuichefeja. Kemu kikulufilai kabanu ebe neamba tuiba tunangu mubionso. Kajishi muntu wakulonga kibi koki mulonga inobe kibi. Ikalai nemuchima wakulonga biyampe bimweka kubantu bonso amba ibiyampe. Tompai momu kokejeja kuikala talala ne bantu bonso. Abaswe kemu kilubulai kinongo banu ebe ne leka ileza muine alonge mwanda kisoneke luamba. Vije mukulune namba kinongo ikiami ami mwine kalubulakio. Kaji kine namba si walua na nove ujine nzala mufebi akuja. Si ujine kiumua mufebi akutoma. Mwanda pakulonga nabia uba mukwa chijabu umfu. Kemu kishindua ina bubi ino shindai bubi pakulonga bilongwa biyampe. Bene loma, shapita ya jiku minebu satu. Ibi yampe bantu bonso, bakokele walufusa bebalelele. Mwandake kujifo lufusa na nshalu mo, luampikuwa kutampa kwa leza. Lufusa lonso lujiko, ileza utu ujilelo. Nankyo yewa upela lufusa, utombo kela kilongo lueleleza muine. Boaba tombo kela lufusa, beletela wobene kupone jibwa. Mwanda, balonga bi yampe, keba china ngapo walu fusa. Bosobo waba longa bibi, wowe ba china. Si usaka kuikala kuchina walu fusa mpika, longa bi yampe. Nabia nabo, baka kulemeka. Mwanda abo nabo, ivengi tiba aleza, bakuikajijako bi yampe. Ino shi ulonga bibi inankyo, ui ba chine. Mwanda, keba selelefo, mata bitufu. Ivengi tiba aleza, bafikisha buka la vale buanji kubwa balonga bibi. Ekyo kimufwani inue kuko kelela balu fusa. Kenka fofa muanda wakuchina buka la vale. Ine famuanda wamuchima uimulombo lamba ikiendelemo. Ekyo musonkela ne misonko. Mwanda bo baba sonkesha bengijila leza po bengila mingilo ino. Longela ibonso byo bafwanyinwe kulongelwa. Sonkai kuwa baba sonkesha. Futai kuwa baba jinelu fusa lwa kufuchisha. Leme kai bo baba fwanyinwe kuleme kwa. Kaji mutumbike bo baba fwanyinwe kutumbikwa. Kemu kikala inema fukumuntu na sha umo. Boso akuisanswa banu ebene na bene. Mwanda yewa usanswa wako wawonabia walonga kisaka mukanda wa vishila. Mwanda vishila bine namba. Koki lala imakoshi, koki fayangana, koki iba, koki komwa meso. Nebyo nsobi kwabo, nabyo bijika mukino kine namba. Ukasanswa mukwenuka mo wisanshilwe abe mwine. Yewa usenswe bakwabo kebalonga fokibi. Nakyo kuikala ne kisanso eko kulonga musakila mukanda wa bijila mutuntulu. Nashi byo muyukile kala ne kino kyaba kyo tujimo. Pofene kankama nai kulonga byo. Kino ikitachi kya kulangu kamutulo. Mwanda jalelo lupanjilo lubafwe na fawifi netu. Kutabuka fofa, fotu haitabishe. Bufu kukebu sake kukia, mwinya ubafuena. Tufundule bilongwa bya mfukutu, tufuale bya bului, bya mumuinya, imuika chilomu yampe. Tuikale nengi kachilo mifuaninue, wabaji mumuinya, kena bunkolo ankolo afo, nena bya munyanji, bisuluka kebuja akata, Nebunkolo ankolwa nashia na busekese nashia na bya bunvu nashia na bya luma ne bya mukao aha ino nashi voilà ifu mwetu Yesu kijishitu kemu kitulai mu bya bungi tuamba twibilongele bibi byo bisakasaka bene loma chapita ya 14 yewa kanyingile mulu itabijo Mutambule ebi yampe kwa mpiko ya kumutofeka tofeka. Mukomo mulu itabijo ujabionso. Ino yewa kanyingile aye ujaka amanyi. Yewa ujabionso kafwanyinwe po kufutulula yewa kajanga abionso. Kaji yewa ujaka amanyi. Nanji kakifonejiai yewa ujabionso. Mwanda leza wafu ukala kumutambula buwanji. Lea benobe uyanyi ufoneja mwingiji wabene. Shi imubinge nasha shi imufone bitalaka mfumwanji ino ubinga mwanda vije mukulu ujine bukomo wakumubingisha paji muntu umo ulemeka jifu kujimo kutabuka makwabu paji mukwabu nanji ulemeka onso famo nashi muntu yense alemeke kyokia kia langa tumba kyoki yampe yewa ulemekele jifuku ulemekele jo Mwanda busakile kutumbisha mfumu wetu. Yewa uji ananji. Uji ilabio kutumbisha mfumu wetu. Kaji ufu ijangaleza mwanda wabiji iwabia. Yewa kajanga afo bionso nanji. Iyenka mwanda wakutumbisha mfumu wetu. Mwaka jilanga biopo. Kaji nanji ufu ijangaleza. Mwanda kekujivona nsha umo. Mbuka tamu wetu wika jile kone bumi aye mwine. Kaji kekujivona nsha umo. Ufu aye mwine. Shitu ikele nebumi, iku jinfumu etu, kotu ika jile nabu. Kaji si tufua, tufu ilanka ku jinfumu etu. Nasha tu ikele nebumi, nasha tufua, tu imonka wa mfumu etu. Mwanda kijishitu, wafu ile, kaji wasangu kamba, ekale mfumu anja wafu, nebomi bene. Bene pana ankyo, abele kyopo neneja mwane enu, mwita bije ikika. Kaji ikika ale, kyo futurila mwane enu. Mwanda batu ebonso, tukema na kukije kialeza. Mwanda kisonekelwe amba. Vije mkulu unenamba, enka nebumi wa mibuno, bantu bonso wakamfu kachila, bonso wakantumbijamba, ileza. Nakyo batu ebonso, muntu ne muntu, ukeshi ntulu ilaye mwine kujileza. Tulekei kuitofeka batu ebene na bene. Kyo mfuanyinue kulonga, ikuleka kutula, kia kulubisha, ne kia kufoneja bana benu mububi. Aminjuki letu, kaji nsuminyinwe pa jimfumu etu Yesu, amba ikutufu kia kuibi ifila kiokine, poso kujiewa wiki langamba ikishijikwe, na ankyo kujiaye kibala mukijila ke kishijikwe. Shiwi vwane vyo javya, bifichi jamwane numuita bije muchima, na ankyo kilongu wakia, kilombo lamba kukimusensu efo. Pamwanda wabiji wabi obe, kwa kishimija yewa wafu ijilwe na kijishitu. Kyo kia kia mpekoji, keki ikalai, kuba kwabo, keki akukunene na bibi bibi. Mwanda bulopo ebu aleza, kebu jifo mubijila, yabi akuja, nebi yabi akutoma, abo obu jimuboloke, ne mundoe, ne munsangaji, biya kujumu ya ujila. Yewa wingi jila kijishitu na minobi, usangaji aleza, kajine bantu nabo, baka mwana. Pene fananshi, tulongei biyo vya bileta ndoe, nebya kuita mijabatu ebene na bene, mulu itabijo. Kebi yampefo, kona kanya mingilo ya leza, pamwanto wabi akujia. Nanshi ibine, biji wabi onso bifuanyinwe kujibwa, ino ikibi kujia kioki ya kikokesha kupo nejaba kwa abu mububi. Ki yampe nanshi, ikuleka nekujia muita muine, nekuleka kutoma malua, na shatu bionso bikokesha kuponeja mwanenu. Kioki ya kioku lupile abe muine. Wiki la mene kumeso aleza kuine. Wakatokwe iyewa. Kefoneja po mumuchi mawanji falonga kioki ya kia itabije kala kulonga. Ino yewa ulanga langa famuanda wakia aja. Leza umuponeja muanda uja kioki ya kia ketabije po aye muine amba iki yampe. Mwanda shi ulonge kintu kyo kuitabije fo amba iki yampe. Na kyo ibubi. Bene loma. Shapita yaji kumine itano. Batu ya bakomo mulu itabijo. Tukwa shebo oba keba nyingile mulu itabijo. Mwanda ke tufuanyinue fo kuisanga jaka batu ebene. Iki tufuanyinue batu ebonso kumuntu kumuntu. Kusa kilaba kwa bobi yampe amba batame mulu itabijo. Mwanda kijisitu, kalongele fokabi ya kuisangaja aye mwine. Walangi ileva kwa won, kamu nene nebiso ne kwamba. Mutonko wavova vajiva kutu kave, kubangala mukila, kewami. Nanko bionso, biale mbelue kalamu mukanda waleza, biale mbelue kuitu fundijamba, wakutu ukijamu chima, nebuka nkamane, buitufa biso nekuwa tuikale neluku lufilo. Ayeleza, uitufa kutukija muchima nebuka nkamane. Emufe kuikala ne muchima umo banwe wonso. Musakila kijishitu Yesu. Amba banwe wonso mutumbije eleza shanjamfu mwetu Yesu kijishitu ne muchima wenu umo ne jiwi jenu jimo. Mwitambulei banwe bene na bene ne sanga jimonka mwemutambujile kijishitu. Amba mutumbije eleza ntumbo. Nemusafu ilamba, kijishitu wa ile buumu ingiji waba yuda, kulombo la bubine bine bualeza, fakufikijiji ya milao ya ala ileleza, kujiba kulutuba babo. Waiji ile kajia ambaba mizo ingi, batumbije eleza, famuanda walusalu anji, kovaji, enka mokisone kelue amba. Ekionka kutumbijijia, mubuka tabuaba mizo ingi. Kaji nka kuimbila kutendela. Kaji kisonekelwe amba. Banwe ba mizo ingi sangala ipamo ne muzo watongeleleza. Kaji imba. Banwe keba yuda po bonso tumbije ivije mukulu. Bantu bonso bamutumbije. Isaya nanji unena amba. Kumusuku wa Yese ukamweka muntumo. Okataluka kulela ba mizo ingi. Ba mizo ingi nabo baka mukulupilanga. Leza ufana lukulupilo. Emu yujen sanga jiyonso nendo emibuanyi nine baku muitabija. Amba lukulupilo luenu lubaye vikatampe kubukomo buamu ya ujila. Banu ebana betu. Amimuine njukile tumba muibalumbu luke. Muyukile mwakulongela. Kajimuko kejane kujingila banu ebene na bene. Mumukanda uno, naso nekakwampiku wa moyo amba, ne muvulule. Nansha, muyukile vyokala. nasonekana mino muendele buntu bwampeleleza ambangikale mwingiji wa Kristo Yesu kukeba Yudafo nyingila bwa kitobo pakusafula mianda miyampe yale zamba bamizo ingi nabo bekale bwa kitapwa kitabijiwe naleza kipandulwe namuya ujila nankyo mujikijishitu Yesu kokeja kusefelela mwanda nyingi jilangaleza amikikesa ambepo bikwabo posobionka byalongele kijishitu mujiami kuko kaba mizo ingi amba betabijeleza aye wa ingi ile nami mubusabuji ne mubilongwa ne mubiyukeno byakwanwa ne mubingelengele kubukomo bwa muya ujila ina minobi mwana sabu ijile tu mianda miyampe ya kijishitu kutaluka kaku Yerusalema kutulane kuntanda ya ilijia. Najika nkamene kusafula mianda miyampe kakokwa koke baumfwene na shajimo mwanda wa kijishitu. Kiasa kilefo kusafula kajinami kokwa kwa safu ile kala bakwabo. Monka munenene biso ne kwamba. Boba keba safu ijilwefo mwanda wanji bakamumona. Kaji nebo bakeba fwenepo mwanda wanji bakajingululao. Eo mwanda uno ona kanke jilwe misunsa mivule kuiya kwa kokomuji. Inofa no kuino mitamba ke kukijifo kaji fashele fa kusafula ehe. Pano ke miaka tu mivule yonsa kanga nka kuiya kuimu pempula. Saka kuiya kuimu mona fuongia kwenda kuntanda ya eshipanye. Kulufile kuimu mona fakupita kaji sakamba mukanshi njikile pakufu akushika tanenu kakiaba. Inofano ngenda biji ku Yerusalema kukatwala byabu kwashi kubafa ndulwemo. Mwanda bene Macedwane ne bene Akai. Abatula ne muchima wabo onso byabuntu byakukwasha balanda. Mambubukata mwabafa ndulwemo baji mu Yerusalema. Iyabo bene basakile kulonga kyo. Kaji emoki bafwani inwe kuiba kwashishia. Mwanda bayuda bene kijishitu. Abatu alamianda miyampe kuba mizo ingi. Nanke woba aba mizo ingi. Aba itabijia. Na woba fwanyinwe kuibafa. Bia kubioba jinabio. Shina afu mwingilo uno. Wa ukato ala lupeto lonso. Lowe babungile. Nake okenta aluka kuenda kue shipanye. Na pichila nekwa kokomuji. Ponka fika kwa konju kilemba. Keya kuimwe seleja majese mavule ya kijishitu. Abana betu, iki no kione mulombe mujifu mwetu Yesu kijishitu, ne mukisanso kia muya ujila namba, mulue nami pamo mumilombelo ya kunombela kujileza. Nombele iamba, nyongololwe kuba Yuda bampiku wakuitabija, bamu Yudea, kajimba byabuntu bino byonkatwala ku Yerusalema, bikatambulwe biyampe na bapanduluemo. Na bia shileza uswele, kafika kwa kokomu jine nsanga jimikata. Kaji, kakokolo kwa mubukata mwenu. Leza ufanandoe, kale nenu banu ewonso. Amena. Bene loma, shapita ya jiku mine isamba. Panonemu lombo la kaka wetu febe, mwingi juwa mukifu ilo kia kusankele. Mutambule imujiji na jamfu mwetu, enka mufanyinwe kutambu ilu wabapanduluemo. Mukwa shei mubion sobia kasaka. Mwanda aye nanji ke mukwa shei tu kalaba vule ne amimuine kumo. Na imu na pishila ne akilasa. Bengi jinami mumingilo ya kijishitu Yesu. Bajipuku wivi ne kujimisha bumi bwabo. Pa mwanda wakumpa njija ami. Kenka fo ami kasuku uiba fuija. Ine bifu ilo bionso. Ya mba mizo ingi nabyo, bibafu isha monka. Na imu na monka ne kifu ilo, kibu ngilanga munji wa yabo. Na imu na nemuswe wami epenetusa, mba jinji kuitabija kijishitu mumutamba wa aji. Na imu na nema ajia, we mwingi jile vikata. Na imu na andolunikusa, ne yunia, balongo bami, baku chilewe famonami mukifungo, kaji yabo ibatumiwa batumbe. Kaji bamba jikijile kuitabija kijishitu. Na imuna apijiatusa muswe wami mujimfumwetu. na imuna ulube mulunda nami mumingilo ya kichishitu, ne muswe wami shitakisa nanji. Na imuna ne apelesa walombu elue fatoka lui tabijolo anji mujikijishitu. Na imuna bamunji woya ajishitobule. Na imuna ne helejona mulongo wami. Na imuna beta bijemfu mwetu bamunjiwo yana lashishe. Na imuna bata ifena ne taifosa pengijilanga mfu mwetu ne musweji iwe pesise wa ingijile mfu mwetu binyingi. Na imuna ne lufusa muingiji mukulupilue binyingi wa mfu mwetu. Kaji na imuna ne inanji ujinkabwa wa milolo. Na imuna asekijite ne filegone, ne elemasa, ne patolobasa, ne elemasa, ne bana betu beta bijie baku awoboba jinawo. Na imuna filolonge, ne yujia, ne neleusa, ne kaka wanji muine, ne olepasa, ne mapandulue mobonso boba jinawo. Muimu ne ibano ebene na bene na kisanso. Bibu ilo bionso bia kijishitu bibe muimuna. Bano ebana betu, nemu isashi la jumuka ibo baba leta nkalanganya, balubija beta bije, bapelalu fundisho lomu afundishi iwe. Mwiba sonso lokei, muanda bantu ba uno musuelo, ke bengi jilanga pomfumu etu kijishitu, bengi jilanga nka kuja. Nabine enuwa bia abo biyampe bia lushi inganya, bongola michi mayama mpiku wa kujumuka. Inobanwe, kikoke shikienu, ikiyukwe na bonso. Ekion sepelela fachibanwe, sakamba muikale batuna angu, tuwa kulonga biyampe neba mpiku wa kuyela mubibi bibi. Leza ule etandoe, ukachumuina satana munshi mwa maulu enu panopano. Buntu wanfu mwetu Yesu, uikale nenu. Temote muingi jinami, we muimuna, ne Luseusa, ne Jaso, ne Sofifate, balongo bami, abe muimuna na abo monka. Ne yamite tiusa, wasoneka unomukanda, na mine muimuna mudinfo mwetu. Gayusa muine fanopo mfikile amipolo, kazi kwanji koku ibungilanga kipu ilo, nanji we muimuna. Elashite, mulami walu petolo akibunji, ne mwane tukalatusa nabo abe muimuna. Buntu wanfu mwetu Yesu kijishitu buikale nenu banu ebonso. Amena. Atumbiji wentu mboleza ujine bukomo wakuimu komeja mulu itabijo mwendele mianda miyampe yonsafula busafuji wa mwanda wa Yesu kijishitu ne mwendele kusokolwa kwa kifiwe kiafilwe kala nyeke inofano kiba sokolwa patoka mubiso nekwa biabafu miki, mwende elekine enuwa kia aye eleza wanyeke ne nyeke, ambaba miso yon soba yuke, kajibe tabije ne kukokela. Aye eleza kasuku watu na angutonso, atumbiji wentu mbomu Yesu kijishitu nyeke ne nyekeke. Amena. Amipolo.